ในมโนสำนึกเป็นภาพในหัวใจเป็นท่านอิมเมจหรือถ้าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกมันก็จะเห็นอีกแหละมันก็เหมือนฝันนั่นแหละฝันดีๆนี่แหละแต่ถ้าเรียกว่าคตินิมิตนิมิตของทางที่จะไปอาตมาก็ยังเป็นไม่มีใครจะมาจับเป็นคอมมิวนิสต์ตอนเส้นเลือดแตกในสมองที่แสดงธรรมอยู่ที่อำเภออาการนี้เอาไปโรงพยาบาลเมืองอุดรแล้วก็อุดรรักษาไม่ไหวก็ส่งไปกรุงเทพในกรุงเทพนะอาตมาก็ตั้งใจจะตายอย่างเดียวเพราะไม่ได้มีความอะไรว่ามันจะฟื้นจะคืนโอ้ยคนอย่างเราเนี่ยมันก็สมควรจะตายจะพักจะผ่อนทำงานมามากแต่จะมาไม่ได้พักได้ผ่อนตายซะก็ตั้งใจตายตั้งสติตายมันก็ไม่ตายเสร็จแล้วมันก็สวิงสวายไปมันก็เห็นอันนี้แหละในที่ลบผู้สวงบ้านนี่แหละที่โรงพยาบาลตามคำแหงปรากฏว่าหลับเหมือนกับฝันปั๊บไปมีแต่คนมาเต็มโรงพยาบาลมีแต่ผู้หญิงแออัดยัดเยียดกันในประตูเล็กๆน้อยๆแออัดยัดเยียดไปหมดเราก็มีความรู้สึกว่ามาทำไมกันเยอะแยะมากราบอาจารย์เยอะเท่าไรก็มาถามว่าพากันมาจากไหนโยมมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากสวรรค์อ้าวเรามีสติอยู่แล้วก็บอกว่าสวรรค์มันก็เทวดาเท่านั้นสิเขาก็บอกว่าถูกแล้วพวกดิฉันเป็นเทวดาพากันมาทำไมเยอะแยะเขาบอกว่าข้างบนนู้นสั่งให้มารับท่านอาจารย์ขึ้นไปสวรรค์เมื่อพูดถึงตรงนี้อาตมาสะดุ้งในใจก็เลยบอกให้พวกเขาว่าอะไรฉันร่อนทองคำทั้งวันทั้งคืนฉันอยากได้ทองคำฉันไม่อยากได้ก้อนดินปฏิบัติธรรมจนจะล้มจะตายบวชมานี้ไม่ได้ปรารถนาสวรรค์ชั้นไหนไม่อยากไปเกิดที่ไหนจะให้ไปทำไมสวรรค์ไม่ไปดอกแล้วถามเขาคืนว่าที่สวรรค์นู้นตายไหมเขาบอกตายเหมือนกันถ้าไม่ตายจะได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญญาบารมีอีกหรือก็เลยบอกเขาว่าไปพากันกลับไม่ไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่ไปที่เกียจจะตายหลายหนขี้ข้านตายหลายเถื่อขอตายครั้งเดียวครั้งนี้กลับไปซะพูดต่อรองกันอยู่นานและมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหัวหน้ามาทีหลังแสดงว่ามันมีน้อยจริงๆผู้ชายบนสวรรค์เห็นคนเดียวนอกนั้นมีแต่ผู้หญิงมาไม่ได้ฟังอิราคายอิลมมาชี้หน้าว่ากล่าวพวกผู้หญิงงามหน้าไหมไปบอกให้มามากๆทำไมมากันเพียงแค่นี้เต็มโรงพยาบาลนึงมาแค่นี้มันจะสมที่จะเหมาะสมมาแห่ท่านขึ้นไปเลยมานิดเดียวพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็พร้อมกันคอมเพลนคือแก้อย่าว่ามามากมาน้อยเลยยกมาหมดทั้งสวรรค์นุ่นท่านก็ไม่ไปดอกนี่ท่านดุหัวเลยนี่ท่านไม่ไปสวรรค์ท่านไม่ไปอาตมาก็เลยถือโอกาสบอกว่าอย่าไปว่าโยมผู้หญิงเลยมาทั้งหมดจริงๆอาตมาก็ไม่ไปดอกสวรรค์ชั้นในไม่ปรารถนาแล้วขี้เกียจจะไปตายหลายหนหลายครั้งถ้าให้แลกอาตมาบอกอย่างนี้ถ้าให้แลกได้ถ้าให้แลกได้ยังจะเกิดจะตายอีกเอาสวรรค์นี่มาแลกมนุษย์นี่ไม่เอาขอเกิดเป็นมนุษย์นี่จะทุกข์แค่ไหนจะทนเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่ามีพระอรหันต์ที่ไหนไปตรัสรู้บนสวรรค์ถ้าแลกได้ขอแลกเอามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์กระพุ่นพูดไปพูดมาผู้ชายเขาจำใจกราบแล้วก็ชวนกันกลับไปแล้วจะได้ยินเสียงพูดอยู่ข้างบนจากนี้ไปถึงเวลากลางคืนไม่ต้องบอกนะให้รู้กันทุกนางเป็นหน้าที่ของใครให้รู้เองให้มาเฝ้าท่านคืนละสามนางเรายังนึกตำนี้อยู่ในใจผู้ชายไม่มีหรือจึงต้องมีแต่นางเมื่อฝ่อพระฝ่อพระเจ้าเป็นอย่างกิเซลแต่เป็นยิ่งแท้ผู้ชายมันมีบ่อหนึ่งในใจก็จริงๆพอเราฟื้นขึ้นมาก็มีแต่ผู้หญิงใส่หมวกเดินพ่อไปแหวกเป็นสุขาวนางพยาบาลกลางคืนนี่ถือว่าซุ้มมือในตัวนี้รู้ป่ะนี่ที่เล่าให้ฟังสวรรค์ประเภทนี้พระพุทธเจ้าท่านตำหนิพระซิด้วยถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในอันพั่งพร้อมไปด้วยกามอารมณ์ท่านกล่าวว่าพรหมจรรย์ของเธอยังด่ายังด่างยังพร้อยส ิลของเธอยังด่างยังพร้อยยังเป็นเมถุนนะสังโยกยังผูกพันอยู่ด้วยเมถุนการประพฤติพรหมจรรย์ของเธอยังผูกพันอยู่ด้วยเมถุนเมถุนนะสังโยชน์อันนี้ลบปู่ท่านตายไปเห็นตะวันไม่น่าเถียงท่านนะเป็นความจริงตามที่อาตมาเคยตายหน่อยนึง ก็เคยเห็นเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมหลังตอนที่หลังจากท่านตรัสรู้ใหม่ๆสอนคนเป็นพระอรหันต์ได้60กว่าคนแล้วก็ไปให้ภิกษุเหล่านั้นไปเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปท่านแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายด้วยการแสดงอนุปุพพิกถามีทานกถาศีลกถาเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องผลของทานของศีลรวมกันมันเป็นสวรรค์เรียกว่าสังสารกถาสวรรค์นั้นมันมีความพั่งพร้อมด้วยกามารมณ์ท่านก็จะแสดงโทษของสวรรค์แสดงโทษของกามารมณ์เรียกว่าอาทีนวกถาเมื่อคนฟังเข้าใจว่าสวรรค์นี้มีโทษอย่างนี้แล้วท่านก็จะสอนเนกขัมมกถาคือสอนสมาธิอย่างที่เรามาในเรามาครบวงจรเลยนะทานก็ได้ทานศีลก็ได้ให้ได้รักษาแล้วแล้วสวรรค์จะไปไหนอยู่ในเอื้อมมือของเราทั้งหลายแต่สวรรค์นั้นมันมีโทษอาตมาก็เลยพาไม่กินข้าววันนี้มาเนกขัมมกถาเนกขัมมะแปลว่าข่มใจจากอารมณ์ของกามอารมณ์เคยกินมาเท่าไหร่วันนี้ก็ข่มใจเลิกไม่ต้องกินยกเวลาทั้งหมดเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการประพฤติปฏิบัติบูชาเนกขัมมธรรมนี่วันนี้ไม่ได้แสดงอย่างเดียวพาท่านทำด้วยอาตมาทำมาอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชจำได้ว่าปี2522ติดคุกปันวิสาขะพอดีหน้าขี้คุกนั่นเองนะติดคุกปันวิสาขะบูชาพอดีอาตมาอยู่บ้านอยู่ไหนก็มากินข้าวในวันวิสาขะเริ่มตั้งแต่อายุ21 22ปีมาหลังจากหันมาศึกษาพระไตรปิฎกเลิกจากการนับถือศาสนาคริสต์มาพอถึงวันเกิดของเรามันตรงกับวันวิสาขะก็มานึกถึงการตกลงเหวไม่ต้องกินหัวมาเลยวันนี้เป็นวันที่แม่ทุกข์ที่สุดลูกทุกข์ที่สุดเกิดมาแม่ก็เจ็บก็ปวดทุกทนทรมานแม้เราเองที่ออกมาก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนใจจะขาดเพราะว่ามันเจ็บมันปวดเนื้อหนังอ่อนๆมันแผลออกมาก็เลยร้องห่มร้องไห้แสดงอาการแห่งความทุกข์เสียงร้องไห้เป็นเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตน่ากลัวมากในการเกิดนี้น่ากลัวกว่าความตายเอ้าฟังได้ดีไหมความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความเกิดนะมีใครตายแล้วร้องร้องไห้จนสุดเสียงจึงตายแต่เกิดนี่เกิดมาร้องไห้มาเลยเวลาคนจะตายมีแต่เงียบๆเกิดมาเงียบเลยมีเรื่องเล่าไว้ในสังยุตตนิกายสัจจะสังยุตมหาวาระวรรคบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1729หน้าที่561อย่าไปซื้อเลขได้หรอกเอาอย่างกระดาษให้เอาไปศึกษาว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้พูดเอาเองว่าตามหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนในสูตรนั้นมีชื่อว่าปปาตสูตรปปาตสูตรสูตรว่าด้วยเหวเหวนะปปาปปาตะตะตัวปตักปปาตะเนี่ยปปาตะเนี่ยเป็นว่าเหวเฮ้ยมีชื่ออยู่สองชื่อภาษาบาลีว่าโสภะก็เหวคำพีละโสมพีนาเคมธนาคีปิสาจภูตะกรีชญาชญาที่เป็นส่วนนั่นคือเหวลึกคำพีละโสพีแปลว่าเหวลึกจงชนะเหวลึกนะที่ท่านสวดเมื่อคืนท่านสวดอยู่เราชนะเหวลึกชนะอย่างไรคือไม่ต้องตกลงเหวถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเกิดวิปัสสนาญาณจนเกิดไฟคือยานอันเป็นไฟสำหรับเผากรรมพวกเราเกิดมาตามกรรมการมาประพฤติปฏิบัติมาเนกขัมมะมาข่มจิตข่มใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เกิดมรรคญาณเพื่อจะได้เกิดไฟเผากรรมเกิดมาหากรรมเกิดมาตามกรรมแล้วก็จะตายไปตามกรรมของใครของมันอัญญาสิปัสสะคามิโนยคามิโนยัตถากรรมูปคูณเดดูเอาสิท่านบอกว่าดูเอาเถิดแต่ละคนแต่ละท่านก็กำลังเกิดมาก็กำลังเป็นไปตามกันผ ของใครของมันยถากรรมมูปคูนะเดเมื่อไรและเมื่อไรเราจะสิ้นกรรมถ้าเราสิ้นกรรมได้เมื่อไรเราก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาตกอยู่ในเหวแห่งวัฏสงสารทำยังไงจะสิ้นกรรมหาไฟมาเผากรรมเคยได้ยินไหมไฟเผากรรมมีนะมีในศาสนาพุทธแห่งเดียวศาสนาอื่นเขาไม่เคยมีสอนพระพุทธเจ้าสอนสัพพะกรรมทหานะปัตโตถึงซึ่งการเผาผลาญเผาผลาญกรรมทั้งปวงกรรมทหานะทอนังพุทโธกรรมทหานะเผาผลาญกรรมเมื่อเผากรรมไหม้หมดแล้วไม่ต้องรับกรรมไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาตายไปที่ไหนนิพพานนิพพานไม่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองนะไม่ใช่สวรรค์เมืองที่ท่านเล่านั่นนะเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้พูดกันเพราะวันนี้เป็นวันประสูติของพระโพธิสัตว์วันตรัสรู้และวันมหาปรินิพพานของท่านด้วยเมื่อเช้าท่านก็ได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่นู่นทุเรนิทานแต่ตอนนี้เราควรจะได้พูดถึงเหตุการณ์โดยเฉพาะประสูติก็ผ่านมาแล้วตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้แล้วได้แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกจนถึงพวกเราและนิพพานตรงนี้แหละมันสับสนกันอยู่มีปัญหากันนี้ยิ่งใหญ่เลยในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวนี้ในกลุ่มชาวพุทธนิพพานจริงๆมันมีอยู่3ระดับ3การสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพวกเราถ้าสามารถพัฒนาจิตจนถึงมีไฟเจริญถึงได้มรรคญาณตั้งแต่โสตาปฏิมรรคญาณสกิทาคามิมรรคญาณอนาคามิมรรคญาณถึงอรหันตมรรคญาณญาณเหล่านี้จะเป็นไฟเผากรรมจนกรรมหมดไปถ้าถึงแค่โสดาบันก็เผากรรมไปได้แล้ว 25%ยังเหลือกรรมที่จะทำให้เราเวียนว่ายอยู่เพียง 75% ถ้าไปถึงสกิทาคามีก็จะเผากรรมหมดไปตั้งครึ่งหนึ่ง 50% ถ้าไปถึงอนาคามีก็เผาไปหมดแล้ว 75% ก็จะเหลือเพียง 25% น้อยๆถ้าถึงอรหันตมรรคญาณสัพพกรรมมรรคญาณปัตโตก็ทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงสัพพกรรมทานะปัตโตเผากรรมทั้งปวงหมดสิ้นแล้วก็หมดทุกไปเลย 100% นิพพานพระพุทธเจ้าอย่างในวันนี้พวกศาสนาพุทธฝ่ายมหายานทางนู้นทางเมืองจีนทางเมืองญี่ปุ่นทางมองโกเลียทางทิเบตเป็นนู้นเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าประสูติและตัดทรุปรินิพพานวันเดียวกันเขาบอกว่ามันเป็นการยกเมตแต่พวกเรานั้นเป็นพวกอนุรักษ์นิยมพวก preserver พวกรักษาของเก่าแต่พวกมหายานนี่เป็นพวกปรับ adaptability ปรับศาสนาพุทธเข้ากับศาสนาเต๋าศาสนาของจื้อศาสนาเล่าจื้อไปโน่นจึงเป็นพวกเสรีนิยมพระธรรมวินัยจึงคลาดเคลื่อนไปทางโน้นพระมีเมียได้สบายมีลูกเฉยแต่พวกเราไม่ได้เพราะพวกเราเอาจริงเอาจังรักษาคำสอนดั้งเดิมเรียกว่าเถรวาดดั้งเดิมสืบมาตั้งแต่พระเถระสังคยนามาตั้งแต่พุทธเจ้ามาทีนี้ที่เขาไม่เชื่อว่าเป็นวันเดียวกันนั้นแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราฟังเข้าใจเราจะเชื่อแต่ถ้ารู้และนิพพานนั้นอยู่ด้วยกันวันเดียวกันโอกาสเดียวกันเวลาเดียวกันนิพพานสำหรับพระพุทธเจ้ามีอยู่3การแต่นิพพานของพวกเราจะมีอยู่2ถ้าพวกเราสามารถเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาไปจนถึงมรรคญาณชั้นสูงระดับอรหันตมรรคญาณขึ้นไปนู่นเราจะเผากรรมหมดเราจะนิพพาน2การพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์ทั่วไปพระปัจเจกกับพุทธเจ้าจะนิพพาน2การคือ2ครั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพาน3ครั้งนะ3การแต่นี้ผ่านไปแล้ว2ยังเหลือครั้งเดียวครั้งสุดท้าย พวกเราจะได้เห็นหรือไม่น่าจะไม่เห็นพวกเราจะมีบุญมากกว่านั้นปรินิพพานครั้งแรกเรียกว่าในใต้ต้นโพน่ะที่ตรัสรู้น่ะกิเลสนิพพานกิเลสนิพพานเรียกว่าสัพพิเสสนิพพานคือนิพพานนี่แปลว่าดับกิเลสดับกิเลสดับหนอดับแนวถ้าว่าภาษาลาวกิเลสตายดับน่ะนะเข้าใจง่ายกว่าภาษาลาวของว่ากิเลสตายดับหนอดับแนวมันมีแนวสิว่าเกิดอีกปานนี้บ่แนวมันแล้วกิเลสนิพพานใต้ต้นโพวันตรัสรู้น่ะกิเลสตายหมดไฟเผากรรมทิ้งหมดเผากิเลสทิ้งหมดเพราะกิเลสนี่เป็นต้นเหตุให้สร้างกรรมพอเผาต้นเหตุมันแล้วมันจะสร้างกรรมได้อย่างไรหลังจากนั้นเมื่อท่านตรัสรู้กิเลสนิพพานอยู่ใต้ต้นโพเสร็จไปแล้วท่านก็ประกาศเผยแพร่พุทธศาสนาโปรดเป็นนายสัตว์45ปีแล้วก็ถึงการนิพพานอีกอันหนึ่งมาถึงที่เรารู้ๆกันส่วนมากเราจะรู้กันนิพพานตรงนี้อันนี้เรียกว่าขันธนิพพานดับขันธนิพพานแปลว่าดับนะเป็นภาษาทั่วๆไปของชาวบ้านในประเทศอินเดียโบราณอะไรที่มันเย็นๆไฟร้อนๆถ้ามันดับเขาก็เรียกว่าไฟนิพพานอัคคินิพพานังอัคคิแปลว่าไฟอัคคินิพพานังไฟดับแล้วไฟมอดแล้วและอีกถ้านิพพุติงนิพพุตะนี่จะเป็นกิริยาศัพท์จะเป็นคุณศัพท์ไม่ใช่ดับเฉยๆหมายถึงเย็นด้วยอย่างน้ำร้อนมันเย็นลงอย่างนี้น้ำร้อนมันนิพพานมันนิพพุติงสาลีกุณังสุริพุตังข้าวต้มข้าวตังแห่งสาลีเย็นลงแล้วนั่นเป็นภาษาโบราณภาษาพุทธเจ้าภาษาคนอินเดียโบราณนี่มันมียาดีเว้ยขออนุโมทนายาเด้อมีเสียขึ้นมาหน่อยแล้วเหนื่อยหรือยังคนฟังเหนื่อยหรือยังแล้วอย่างอีกนิพพานหนึ่งถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังนิพพานที่สามธาตุนิพพานธาตุนิพพานเรื่องนี้ในวัดภาคอีสานมีหมดทุกวัดสมัยโบราณนะในหนังสือใบลานมีตั้ง22ผูกไม่ใช่น้อยๆมีชื่อว่าสังห้อมธาตุหนังสือสังห้อมธาตุมีทุกวัดเป็นอักษรตัวธรรมล้านนาล้านช้างอาตมาอ่านได้สบายๆอ่านได้มาตั้งแต่เป็นเด็กๆนู่นทีนี้ก็มีอยู่เต็มอยู่ในตู้ข้างบนเก็บไว้เพื่อนว่าสังห้อมธาตุแต่คำพีที่แปลที่เป็นภาษาไทยอันสังห้อมธาตุเนี่ยเป็นภาษาตัวธรรมล้านช้างคือไทยล้านช้างนี่มีอักษรของตัวเองมานานแล้วมาทางวัดตัวธรรมจะมีอยู่ในหนังสืออรรถกถาสุมังคละวิลาสินีอรรถกถาภาคต้นๆไม่ใช่ภาคตรงดูจะเป็นภาคปลายหน้าที่110ปฏิยภาคภาคที่3เรื่องธาตุนิพพานวันนี้จะยังไม่นำมาเล่าจะขอพูดเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างให้ฟังสักก่อนนิดนึงหลังจากพระศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วมันก็จะถึงอันหนึ่งหมดไปก่อนปริยัติอันตรธานการศึกษาการเล่าเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าจะหมดไปจะไม่มีใครรู้หมดจนไม่มีแม้แต่คาถาเดียวเมื่อปริยัติอันตรธานแล้วจะเกิดปฏิอันตรธานพระปฏิบัติทำอันตรธานคือการปฏิบัติเจริญสมาธิปัญญาทุดงอควัตสมาทานต่างๆสมถาวิปัสสนาก็จะหมดไปไม่มีใครนำไปประพฤติไม่มีใครนำไปปฏิบัติจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรไม่มีใครพูดให้ฟังด้วยเพราะไม่มีใครสืบสานไม่มีใครเล่าเรียนมาเมื่อปฏิบัติอันตรธานไปแล้วปฏิเวทท่านใช้คำว่าอธิคมะธรรมะอันตรธายีพระอธิคม คือการเข้าถึงคือตัวปฏิเวทเข้าถึงมรรคผลอภิญญาปฏิสัมภิทามรรคญาณผลญาณต่างนี้หมดไปเลยมันจะมีได้อย่างไรมันไม่มีการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่เรียกว่าปฏิเวทอันตรธานเมื่อปฏิเวทอันตรธานแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้ลิงคะอันตรธานเพศของพระนี่จะหมดพระจะหมดเดี๋ยวนี้ยังครบอยู่ตั้ง3บริษัท3สงฆ์นะสงฆ์แปลว่าหมู่ภิกษุสงฆ์อุบาสกสงฆ์นี่อุบาสิกาสงฆ์นี่สงฆ์ของเรามีอยู่3สงฆ์นี่คือ3หมู่แต่ก่อนมีอยู่4มีภิกษุณีด้วยแต่นี้เหลืออยู่3หมู่3บริษัทจะเรียกว่าสงฆ์ก็ได้บริษัทก็แปลว่ากรุ๊ปแปลว่ากลุ่มแปลว่าเรานั่นแหละมันมาอยู่รวมกันสงฆ์ก็ไปว่าหมู่ลิงคะอันตรธานการปฏิบัติหมดไปปฏิเวทหมดไปต่อมาก็เพศอันตรธานเพศพระนี่จะหมดคือหมดไปถึงโคตรภูสงฆ์นู่นไม่มีผ้าครบ3ผืนจะมีผ้าเหลืองกาสาวกันธาทุศีลาปาปาธรรมมามีบาปธรรมอันลามกมีศีลธรรมอันเศร้าหมองบวชเป็นอาชีพพอได้อยู่ได้กินไปเฉยๆการประพฤติปฏิบัติอะไรก็ไม่มีศีลาจารวัดอะไรก็ไม่มีผ้าก็ไม่มีใจใครเข้ารู้ว่าตนเองเป็นนักบวชเอาผ้าเหลืองมาเป็นเน็คไทมาผูกคอซะก่อนภาษาบาลีว่ากาสาวกันธาเอาผ้ามาคล้องไว้ในคอเนี่ยหนักๆเข้าขี้เกียจผูกคอก็มาผูกไว้ที่แขนขี้เกียจผูกที่แขนทีนี้มันใหญ่ก็ทำน้อยๆมาห้อยไว้ในหูนี่ได้ยินอยู่นะคนโบราณก็เคยพูดพอเลี้ยงน้อยห่อหูผู้ใดเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องพอเลี้ยงน้อยห่อหูนี่จะมีทักขินาวิพังคสูตรอุปริปปนามัชฌิมนิกายเล่มที่14สูตรเกือบท้ายเรื่องนางประชาบดีวันนี้น่าจะเรียนนำมาเล่าพวกเราในเหมือนนางประชาบดีจะถวายอะไรให้พระสงฆ์ก็ไม่อยากถวายอยากจะถวายให้แต่อาจารย์กลัวจะไม่ได้บุญเรื่องผ้าเหลืองน้อยห้องห้อยหูนี่มันเกี่ยวกันพระพุทธเจ้าเทศเรื่องผ้าเหลืองน้อยห้องห้อยหูนี่ก็คือเรื่องนางประชาบดีไม่อยากจะถวายแก่สงฆ์อยากจะถวายกับมือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับก็น่าจะรับฉลองศรัทธาของนางนี่พยายามมากขนาดไปให้ช่างตีทองคำเป็นอ่างเอาเป็นกระถางทองคำแล้วก็มาปลูกฝ้ายเพื่ออยากจะให้ดอกฝ้ายมันเป็นดอกเหมือนทองมีสีเหมือนทองปลูกเองรดน้ำเองจนออกมาจะเป็นดอกสีทองเป็นปุยสีทองแล้วก็เอามาดีดครั้งแรกก็เอามาหีบบ้านเราเรียกว่าเอามาอิ้วเอามาหีบเอาเม็ดมันออกภาษาอีสานว่าเอามาอิ้วหลังจากนั้นเราก็เอามาดีดให้มันเป็นปุยสีทองแล้วก็มาพันให้มันเป็นล่อแล้วก็มาปั่นให้มันเป็นเส้นฝ้ายสีทองแล้วก็มาทอหูเองแล้วก็มาตำมาปั่นเป็นผ้าจีวรเอามาถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เยอะแยะไม่ถวายไปจะไปถวายแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับแล้วนางก็เสียอกเสียใจเพราะอยากจะได้บุญถวายองค์กลัวจะไม่ได้บุญพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากจะให้ได้บุญมากจึงไม่รับเนี่ยอยากให้ถวายสงฆ์ได้บุญมากแล้วก็ต่อรอดต่อว่าต่อขานกันไปถึงพระไม่มีศีลพระพุทธเจ้าว่าต่อไปนู่นจะมีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูนู่นคนอยากจะทำบุญด้วยความเลื่อมใสในหมู่สงฆ์เขาจะไปทำที่นั่นเขาไม่มีทางเลือกแต่เขามีศรัทธามากบุญเขาน่าไม่ถ้วนอัปปะเมยังอัปสังขยังปุญญานังบุญเขาน่าไม่ถ้วนบุญเขาประมาณไม่ได้เขาถวายแก่พระเหล่านั้นถ้าเขามีศรัทธามีเจตนาดีเสร็จแล้วก็น่าช้ำใจจริงๆนะเรื่องนี้พระนางประชาบดีฝืนใจเชื่อพระพุทธเจ้าพูดไว้ต้องเชื่อแล้วเอาผ้าไปถวายพระสารีบุตรนั่งอยู่ข้างๆพระสารีบุตรก็ไม่รับอีกเอ้ามันน่าเจ็บใจโถนางน้อยใจมากว่าอนิจจาวาสนาของฉันช่างน้อยจริงๆพระพุทธเจ้ามารับภาษาลิบุตรรับไปอย่างดีภาษาลิบุตรก็ไม่รับหันไปหาพ่อกาลานะไม่เอาอีก ไม่รับของนางเสร็จแล้วก็หันไปหาพระอนุรุทธะที่มีตาทิพย์นั่นก็ไม่รับอีกหันไปหาพระมหากัจจายนะกัจจปะมหากัจจายนะไม่มีใครรับเลยไล่ไปไล่ไปไล่ไปไปถึงพระบวชใหม่องค์เดียวองค์นั้นบวชใหม่อยู่ท้ายสุดไม่รู้จะเกียงใครมันมีบันมิงก็เลยรับเพื่อมาเสียน้ำใจของนางพอรับเสร็จนางก็ยังเศร้ามองใจอยู่เราอุตส่าห์ทำมาอย่างดีอย่างดีพยายามที่สุดอยากจะได้บุญดูสิพระพุทธเจ้าไม่รับพระโมคคัลลาสารีบุตรพระมหาเถระทั้งหลายไม่มีใครรับให้เราเลยพอจะรับก็พระโนเนมพระไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้บวชมาแต่ที่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็รับก็เศร้าใจอย่างนั้นแหละเรื่องมันถึงคือเรื่องผ้าเหลืองน้อยห้อยหูพูดไปมากมันมากอันนี้พูดเป็นคงสร้างให้ฟังหน่อยนึงถ้าพูดแต่ละเรื่องมันจะเป็นวันนุ่นอยากจะให้ท่านอะไรปรับจิตปรับใจปรับทัศนคติเข้าใจในการให้ทานแต่มุ่งแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ตายพรุ่งนี้จะไปถวายใครพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอายุของท่านไม่ยืนยาวท่านก็มุ่งสงจะถวายสงเถิดและไปถวายองค์นั้นเป็นพระบวชใหม่สังฆนวกะนางก็ยิ่งเสียใจหน้าตาเศร้าซอยน้ำตาไหลอยู่ทีนี้เป็นยังไงจะถวายอาหารต่อตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกเออจะทำให้นางมีจิตใจสดชื่นแจ่มใสแล้วนางก็จะเจริญด้วยบุญบุญจะไม่สามารถงอกงามขึ้นเลยเมื่อจิตใจของนางเศร้าหมองอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกอานนท์ไปอาบัติพระอานนท์ไปอาบัติออกมาไปมารับบิณฑบาตพระอานนท์เอาบาตรมาให้มาประเคนบาตรหลุดมือบาตรหลุดมือจริงๆไม่อาจจะไม่หลุดก็ได้พอยื่นพระพุทธเจ้าทำท่ารับแล้วก็ทำให้มันหลุดแต่ว่าพระอานนท์ทำหลุดก็ไม่ได้มันหลุดปั้งไปไม่ใช่หลุดลงดินแต่ลอยขึ้นบนอากาศนู่นบาตรคนพิเศษพระพุทธเจ้าคนพิเศษนะ พูดถึงพิเศษนี่มันก็อยากจะพูดหน่อยนึงพิเศษมาจากภาษาบาลีว่าวิเศษะวิแปลว่าแปลกพวกเศษะแปลว่าเศษส่วนที่เหลือวิเศษตัววอมาถึงเมืองไทยแปลงวะเป็นพระเป็นพิเศษแปลว่าคนแปลกพวกแปลกมนุษย์อย่างที่นี่อาตมาก็พิเศษแปลกพวกเนี่ยก็คือมูในนี้ฟังเทศพิเศษคนเทศก็พิเศษด้วยบาทพระพุทธเจ้าเป็นบาทพิเศษพอหลุดมือพระอานนท์หรือหลุดมือพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ในขณะที่ประเคนกันลอยขึ้นบนอากาศนู่นลิบไปหายไปในกรีบเมฆเลยหายไปในกรีบเมฆเสร็จแล้วเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกเออพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดจะไปอาบาตมาให้เราบนอาภากาศเราจะได้รับบิณฑบาตรับอังคาตอาหารบิณฑบาตของพระแม่เจ้าประชาบดีพระสารีบุตรช่วยโอกาสทันทีเลยกราบพระมัสขอประทานพระพุทธโรกาสข้าพระองค์จะขึ้นไปเอากระหอกดิ้งขึ้นไปบนอากาศไปตามหาบาตรกลับคืนมามือเปล่าหาไม่เห็นเลยบาตรหายบาตรพิเศษที่นี่เป็นหน้าที่พระโมคคัลลานะอยากจะแสดงฤทธิ์เต็มที่แล้วเพราะว่าเก่งกว่าพวกอยู่แล้วก็เลยมากระผมไปมากราบขอพรพุทธบรมโอกาสจากพุทธเจ้าไปเหาะดิ้งขึ้นไปในอากาศเงียบหายไปในกรีบเมฆเลยกลับมามือเปล่าไม่มีบาตรตามหาไม่เห็นไม่รู้มันไปไหนหลังจากนั้นพระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะพระมหากัจจปะเหาะขึ้นไปแต่ละองค์ไปทั้งหมู่ไปทั้งหมดก็ไม่เห็นเหลือพระองค์เดียวที่รับผ้าของนางประชาบดีเนี่ยท่านจะไปได้อย่างไรท่านบวชใหม่ท่านไม่รู้เรื่องท่านเหาะไม่ได้จะแล้วลงมาหมดที่เหาะขึ้นไปลงมาหมดไม่มีใครได้มาสักคนพระพุทธเจ้าก็กวักมือเรียกพระองค์นั่นแหละองค์ที่รับองค์วนใหม่นะ พราะผ่านนางประชาบดีที่นางประชาบดีกลัวจะไม่ได้บุญนะนะมานี่สินี่อชิตะเธอจะไปตามอาบาทมาให้เราโอ้ยได้ว่าเอเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าพุทธเจ้าถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญท่านคงไม่ใช้เราเราก็คงจะสำคัญไปด้วยท่านจึงใช้เราห้องไม่ได้ก็เดินจ้องๆออกไปตรงนี้เลยกราบพระพุทธเจ้างามๆขอพุทธบรมโอกาสแล้วเดินจ้องๆออกไปกราบลงกลางดินอีกอธิษฐานเรียกว่าสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้านี้บวชมาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อยังศาสนาของพระมหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้งอกงามให้เจริญให้งดงามยังศาสนาของพระองค์ให้งดงามบัดนี้ข้าพระองค์นี้ได้รับชายให้มาเอาบาตรขอให้บาตรจะมาหาข้าพเจ้าบาตรได้ลอยมาเองบาตรลอยดิ่งดิ่งลงมาใส่มือแล้วเอาไปถวายพระพุทธเจ้าทุกคนมองตาเดียวกันหมดเลยพระบวชใหม่องค์นั้นอีพวกเราก็เหมือนกันเลยนั่งอยู่ท่าราบอยู่ตรงนี้เจ้าพายกันไป